الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. چلیے. تحرير آزاد کرنا ہے. حرر اس کا روٹ ہے. حریت لفظ بھی اسی سے ہے, آزادی کے لیے آتا ہے. تحریر جو کرتے ہیں ہم, کاغذ پہ لکھتے ہیں اس کو تحریر کہتے ہیں, وہ لفظ بھی اسی سے ہے, کیونکہ تحریر بھی صفحے پر آ کر آزاد ہو جاتی ہے. جب تک کوئی چیز آپ کے ذہن میں رہتی ہے تو چھپی رہتی ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا, لیکن جب آپ اس کو لکھ دیتے ہیں تو پھر وہ سب کے نظروں میں آنے لگتی ہے, ایک ثبوت بن جاتا ہے, ایک حجت بن جاتی ہے. ودیتن ودا یدی ودیتن اس کا معنی ہوتا ہے بہنا, اور اس کے بعد الا آ رہا ہے ان آیتوں میں, تو اس سے مراد سونپ دینا ہوتا ہے. اسی سے لفظ وادی بھی ہے, جہاں پانی بہتا ہے, پہاڑوں کے درمیان کی جگہ جو ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں نا, اسی سے یہ لفظ ہے. مسلمتن تسلیم شدہ, سونپا ہوا, یعنی کسی کے ہینڈ اوور کیا ہوا. سین لام میم سے ہے. متعمدن جان بوجھ کر, یہ بھی اسم نکرہ ہے. عین میم دال اس کا روٹ ہے. امت کہتے ہیں ارادے کو, تو عمدن ایسا کام کرنا جس کا برا ہونا معلوم ہو پھر بھی وہ کام کر لینا. القائدین اسم فاعل ہے, بیٹھ رہنے والے. قاف عین دال سے قاعدہ, اسی روٹ سے لفظ قاعدہ ہے جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, بڑی بیسک چیز ہوتی ہے نا, بنیادوں کو بھی کہتے ہیں. القواعد پہلے بارے میں آپ پڑھ چکے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البيت, تو قاعدہ بھی اسی لیے قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ بنیاد ہوتی ہے. اور اسی سے آج ایک لفظ بھی بہت مشہور ہے لوگوں میں, کیا مطلب لیتے ہیں اس کا, بنیاد پرست, یعنی یہ بہت بنیادی باتیں کرنے والے لوگ ہیں, بیسکس فنڈامنٹلسٹکس, وہ ایک ہی لفظ ہے یہ سب کچھ. افعال کو دیکھتے ہیں. یصدق وہ خیرات کر دے. سواد دال قاف سے. باب تفیل ہے. تصدیق مصدر ہے. یستوی برابر ہیں. باب افتعال فعل مضارع. واحد مذکر غائب. فتبینو پس تحقیق کر لو یا واضح کر لو. باب تفاعل ہے. فعل امر جمع مذکر حاضر. جی بس میرا خیال ہے کہ اور کوئی نیا لفظ ایسا نہیں ہے جو پہلے نہ ہوا ہو.